а вуста змучено тіпаються і при погляді на Уралова складаються в щось схоже на усміх. «Бідненький, як ти вимучився тут? І роса на тобі. Я догадалася, що ти тут. Ходімо, любий, ходімо». Вони сходять вниз, де застиг під курганом перекособочено газик. Сідають. І Уралов шарпає, жене його з місця, від'їхавши, ще раз зупиняється, і обоє мовчки озираються на курган, увінчений маленьким, охрою пофарбованим обеліском, що в цю мить для них безмежно вищий за всі оці холодні ракетні обеліски, що вилискують навкруги у вранішнім степу. Хмурячись, Уралов повідомляє дружині, що все вже вирішено, вони переїжджають, і полігон згортається. І оці ракети сьогодні ж будуть повалені, як ліс, призначений на зруб. Дедалі більше видніє, степ ширшає, розпросторюється після нічної мли, а на сході, за блискучими стовпами ракет, між сивими козацькими могилами, несподівано з'являється червоний вершечок ще одного кургана. І той курган, свіжий, яскравий, молодий, дедалі більше росте, підіймається над смугою обрію, аж поки стає зовсім круглим, стає не курганом, а сонцем.